रख लूंगा तुझको मैं हक करके। I wanna say you मैं तारा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी। Boyfriend, मैं तेरी girlfriend, अब ना करूंगी ना ना ना ना। तू मेरा boyfriend, मैं